तेरी धुन है लगी की करिए, ना जी सकिए ना मरिए, तक तक बस आहे भरिए, ना जी सकिए ना मरिए। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, मेरे दिल विच उठ दिए हो, मेरे दिल विच उठ दिए हो, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी, ओ देरावां विच अखियां बिछावांगी। माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी, ओ देरावां विच अखियां बिछावांगी। जान दितिये विछोड़ जाने फूल, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, लगन मोरी लागी सजन तुम संग, लगन मोरी लागी सजन तुम संग। मैं तो रंगी माहिया तोरे रंग, मैं तो रंगी माहिया तोरे रंग। लगन मोरी लागी सजन तुम संग, रहने दिना तुझ बिन नाही चैना, जगत रहे दर से मोरे नैना। लगन मोरी लागी सजन तुम संग, तेरी धुन है लगी की करिए, ना जी सकिए ना मरिए, तक तक बस आहे भरिए, ना जी सकिए ना मरिए। मग मग सारे नींद पद मग सारे नींद मनी रे सगरे नी पद सब नी मधग परे नी दनी सारे गरी सारे गरी सारी धनी द।